الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابه القرع. دي آيات کے بیان دا شان المجروحین من الصحابة في احد. دا صحابة شان بیانی چی احد کی زخمی شوئی ہو. او دیکھ اشارت ہوئی اوبل غزات آئیتا ویلکی حمراء الاسد. دا حمراء الاسد مقام دا احد نا تقریبا دا مدینی نا تقریبا دا آتم الى ففاسی روان دیرے. واقعات آئیتا سے ہو چی احد کے کله صحابه ته ظاهري شکست ملاو شو ډېر صحابه شهیدان شو. د نبی صلی الله علیه وسلم غاښونه مبارک شهیدان شو، اننګي زخمی شو، تکلیف ډېر تیر شو، ډېر صحابه پاک زخمیان شو. د نبی صلی الله علیه وسلم تر حمزه شهید شو. صحابه ته ډېر تکلیف ملاو شو. او چې کله صحابه آبیر ته جوش سره وجنګېدل نو هغه کافر وتښتېدل، شاوندي شو. د حمراء الاسد مقام ته چې ورسېدو نو ابو سفیان له خپلو ملګرو ته متوجه شو، ویلا محمد قتلته، نه تاسو محمد صلی الله علیه وسلم مړ کو، ولل کوائب اطربتم، او نه تاسو دا پیغلې جنکې راو تښتولې، دا نه مومن زم جوړې نه کړلې. ایلو قاتلناهم مره تن کچر دم یو زل دای سر بیا جنو کو، ادا محمد صلی الله علیه وسلم شهید کو، دای پیغل راول او داخل ذلیلان کو، ټول تیار شو دیتا راز شو. نبی صلی الله علیه وسلم دای خبر ملاو شو چې ابو سفیان سره د مارګرو نبی تیار شو، صحابه سره مشوره وکړو روان شو بشاته. ابو سفیان د ذکر د نبی صلی الله علیه وسلم دا مرګرو دراتلو په تول کې درا مرګرو ته وي زمره او شیر ذکر زخمی شنو دا حمله ډیره خطرناک وي زی تخته ټول تخته دل. الله دای صاحب او صفت کوي الذين استجابوا لله والرسول، زخمونه ورته سیدل تکلیفونه رسیدل خو قبل کیا د حکم نه پیغمبر کوي. اګه سان چې منلې دې حکم الله او رسول رسو دا چې سدري وای ته زخمونه دور سل سخت حالت کې حکم د نبی او منلو. للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، د پاره دا کسانو چې خستا عمل کړي د دین او یې کړي د الله نه اجر دی لوی. استا عمل کې الله نه ایږي الله تعالی اجر ورکړي. الذين قال لهم الناس ان الله قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا. للذين احسنوا سجود، دا کسان دې کړه چې ول دیو تا خلق یقینا جمع شوی، یقینا خلق جمع شوی دې استاد مقابله لپاره. قال لهم الناس کے الناس نمراد آجاسوس دائرے دا نم چھو آغا ابو نعیم ابن مسعود اشجعیو. ابو نعیم دارائے صحابو تے خبر ورکو چاہی را جمشوی دے استاز القتال لپارا تاز دلیلے کئی مقصد داو چھو دے یوری کے مقابلے نو تکتی صحابه ای ریدون که نو چکل ور دائی دا خبر ور کنو پزاد هم ایمانن دا ایمان که نور مضبوط واره کلکواره زیادت راه. الذین قال لهم الناس دا کسانی چه ولدیو دا خلقو الا الناس یقین اللہ خلقو کافران. الناس نا مراد الناس الکفار دویمنا. قد جمعوا لكم يقنا جمع شويد استعلم قابل يد فاران وفقشوهم فصوير داعنا داعنا ويروك وزادهم ايمانا لفزياد شا الى را ايمان. ايمان من اثر الايمان زياد شا ايمان كي زيادت راضي وكنا راضي دا اختلافي مسألة دا اختلاف تقریبا نزاع لفظی معلومی دکه سو چی اعمال آجوز دا ایمان وی نو دا اپنی زیادت رازی اصول چی ایمان دا عبارت وی دا نفس تصدیق قلبینا دا اپنی سپا ایمان کی زیادت نرازی و ایمان اصل کی دو قسمه ده یو ایمان منجیه بالکلیه ده انسان بالکلیه ده عذاب دالله اخلاص کی ادائی ایمان ده عمال جز ده پائی کی زیادت کمی نقصان رازی دویم ده ایمان منجیه بالجمله ورته وی چاہی بارت ده نفس تصدیق قلبی نه پائی کی زیادت نقصان نرازی تصدیق پی یوزه بانده وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل اوایت ویل دې چې کافی دې موږ الله ډېر خسته زموږه ده لا موږ کافی دې امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کوي چې دا کلمه ده قال ابراهيم حين القي في النار ذکر ابراہیم علیہ السلام اور دوا چولے شنو پای وکي ذکرم الى حسبنا الله ونعم الوکیل او نبی او د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه د دغ سخت بوخ ګویل کافر دایت مقابله پاره جمع شوی دین او ایو حسبنا الله ونعم الوکیل سخت وکړه دا کلمه ډیره ویل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وفشوا دي بنعمة بالني سلامت يا بالني وفشوا دي بنعمة بالني ده طرف الله نو ففضل سرا جنور سيدر ديوتا هس قسم تكليف ادای چکل دا مقام نرا پس شپلار کی تجارتو کو نفایده و تمیلاو شپای کی گٹی اکلرے وفض دینا وفض المان سواب دو جہاد امر تمیلاو شو دنیاوی فایده امر تمیلاو شو نعمت نمراد آتجارت دیو کو پای کی حصول لگٹی رائے فیدے حاصل اکلے او فضل نمراد چه سواب دو جہاد دے وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَتَابِعُوا لِأَمْرِ رَبِّهِمْ دِيَارَ اللَّهِ دِلَّا تَرَاقَوْا بِفَضْلِهِ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ دلته شیطان چې جاسوس ته ویل کی مختلف اطلاقات د شیطان لپاره جاسوس آکم الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ الناس نو مراد ابو نعیم او مسعود اجعی جاسوس رو کافر و طرف نا اللہ ادا خبر ورکم که شیطانی رئی دوستان قل لران یخوفو اولیاؤو دمانی دی یخوف اولیاؤو ما من المنافقین چکم دائی دوستان دی دا منافقان نائی تا یہ رو رکی یہ رو لزلکی آچیں یا یخوفو معنی یخوفوکم من اولیائی یہ ردر کئی تاوستان اخبر دوستاننا دوستان دا ایسود دیال کفار کافران نی تاوستان اخبر دوستانو معنی کافران نی رئی یخوفو یخوفوکم اللہوی آئیم ایرئی خطاز بای دے گئی نا فلا تخافو وخافو ان کنتم مومنین بس میرے گئی دائن ویرے گئی زمان کئیوئی تاسو مومنان وَلَا يَزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ دی آیت کی تخویب دے سرد تسلین نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا وَلَا يَزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ وَمْ جِن دِنِ کی تال را کسان چاہی جلتی کئی فکارون دے کفر کے کارون د کفر کې آی جلدی کوي دلته کفر نه مراد صحابه قتلول دای زخمی کول پای باندې حمله اراده کول دای دای په خلاف کی جاسوس لیگل دا ټول مراد دی صحابه قتلول زخمی کول اراده د حمله کول جاسوس لیگل انهم لا يزر لا شيء يقين لا يشر تكيم زر نشور قول الله دي شيء دي اراده کوي خو الله تعالی زر نشور سوله يريد الله الله يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم اراده کوي الله تعالی چې ورنکي دیو ته اس برخ په اخرت کې او دیو لره د عذاب لري دا دي چې مسارات په کفر کوي الله دا غواړي چې دیو ته په اخرت کې دوی زمیلاو نشي ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يزروا الله شيئا ولهم عذاب اليم یقیناً آکسان چاہی خورک لے دے کبر لرہ بدل دے ایمان کی چردگی زرر نشیر سول اللہ دیشے دائیت احمق کی تقریباً یہ اشان نی لا یزنک اللذین یساریون فی الکبر انہو لی یزر اللہ شیع دلتموی لی یزر اللہ شیع پاولا نے آیت چھے دا پا حق دا کفارو کے کافرانو کے ادا ان الذين اشتروا الكفر ادا بحق المنافقين كده تکرار نہیں ولهم عذاب اليم بر عذاب دردناک دے ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اسما دا یو قسم له جواب دی او سوال دی ای ویل که چر دوم په حق باندې نیو او دا رسول په حق باندې په کار دو چې هم باندې الله طرف نه عذاب راغله موږ ته مهلت ولې راکې بیا او مهلت موږ ته ولې ملاویږي دا ای جواب دی چې مهلت ورکېدل د ځان لپاره خیر نه غني بلکې دې کې شر ده ګمان دې نه کې هغه کسان چې کوبر کړی دی چې یقینا مهلت ورکول زما دي تا دا غوري د پاره د ځانونو د دوی زور دا مهلت در کن دا ایزان لپاره خیر نگنی بلکه این لما نملی لو لیزدادو اسما یقنن زو مهلت در کن دیو تا دیر پار چی زیاد چی اگناو رندائی لائی زور تا مهلت در کن دیر پار اگناو نه زیاد چی او چکر اگناو نه زیاد چی نو بے اللہ رانی چی مولد سر گناہونا تنزیادی زگر جی کم کس تا محلت ملاوشی نو محلت سر غفلت پیدا کی او غفلت چنے دا سبب دیر پارد زیادت دا گناہونا پایس سر گناہونا زیادی نو محلت تو رکن گناہونا بے زیاد سی زگر غافل بشی او غفلت سر گناہونا زیاد شی ذکر غناون زیاد سن الله و به عذاب ور کی عذاب مهین ولهم عذاب مهین ادر دیو د پارا دا شرمون کے دی بزلی لگی ما کان الله لیزر المؤمنین علی ما انتم علی حتا یمیز الخبیث من الطیب دا جواب دیو سوال دے اسوال داو چې الله تعالی قتال ولې فرض کړی لما فرض الله القتال الله دا قتال د کافرو سره دا ولې فرض کړی دی او کله کله شکست مؤمنانو ته ولې ملاویږي دا جواب دی یا قتال الله تعالی دیر پر فرض کړی دی او دا شکست کله کله ذکر راځي چې منافقان چې دي عاد مؤمنانو نه جدا شي الله تعالی چې په ګډ وډ حالت باندې پرې ودل نه کوي چې تاسو پرې د حالت مخلوط باندې ما کان الله لیزر المؤمنین علی ما انتم علیه نه الله تعالی چې پرې دې مؤمن الله را پای باندې چې وي تاسو پای حتا یمیز الخبیث من الطیب تر دې چې جدا کیا پلیت لرا د پاک نا حبیث تاسو نو ویل دي اطلاقات دي د خبیث په معنی منافق سره دي حتى يميد الخبيث من التدي جدا كيا منافق له د پاکنا الله دا فرضیت د قتال د پاره کړی چې منافقان د مؤمنانو نه جدا کی تبذیر خازن کې مدو مقصد ذکر کړي جلا تکالیف را علی مؤمنانو باندې نو لرب درجات د دې پاره چې د مؤمنانو درجی چوتې جهاد الله فرض کړي له تمیز شجاع من الجبال د دې لپاره شجاع بهادر سړی بزدل نه جدا کی الله فرضیت جهاد د دې لپاره کړی دی چې لیدونکو بهادران جدا جدا کی او مؤمن جدا کی د کافر نه وما کان الله لیطلعکم علی الغیب دا جواب دی یو بل سوال دی اسوال دا چې فرضیت جهاد د صورت خو الله تعالی تعین د اسماء او د منافقانو کړی دای دا نمونه به راغوتلی او موږ ته معین کړی وې زونه سخت کې سلام مبتلا کولو چې جهاد روانه پرس کو دای جواب دی ماکان الله سره چې تعین د اسماء او دایو دا نمونه خپل دا تعلق لري د اخبار او د غیب سره الله تعالی چا ته بغیر باندې خبر نه ورکړي ما کان الله یتلاکم علی الغیب نل الله تعالی چی خبر کی تعالی پا پټو سیزور باندې الغیب نو مراد د اخبار منافقین دی ولکن الله یجتبی من رسل من یشاء لیکن الله تعالی چون کوي د خپل پیغمبران الله سوک چی غواړي چې وی غواړي نو فیوحیه بعض المغیبات الله اور د بعض خبرې د غیب اورو کې تفسیر خازن کې وي لکن نو صدا مستثنا د منقطع ده استثنا منقطع کی ځال نو مبتدا او خبر وي وامنوا بالله ورسله وان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظیم بس ایمان راوڑی پا اللہ تلاوالنے ایمان پا اللہ راوڑی سنگ مانا بل اخلاص ہے ایمان راوڑی پا اللہ تلاوالنے پا اخلاص را اخلاص داری دا قید و ساتے بیان اللہ واحد لا یعلم الغیب غیره چل اللہ یو دیو غیب باندے سوک نپوئی گی سوا دا تفسیر سراج المنیر کی ہوئی ایمان راوڑی پا اللہ تلاو پا رسولانو دا وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا كَتَاسُ ایمان روڑو زانم بشکو تقوان مراد تقوان النفاق دا مانا تتقوا النفاق زان بچو ساتے دا منافقتنا منافقتنا کوئی وَلَكُمْ عَجْرٌ نَعْزِمْ نَسْتَازُ فَارَ عَجْرِ دِلْوِي لَاوَ دِلْوِي عَجْرِ دَرْكِ ولا يسبل الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل وخير لهم دې د نبیم باب شروع کې د صورت ادابي دې سه یو سل اتات یا ایمات پورې په دې باب کې به درې قباح د اهل کتاب ذکر کوي درې بس صفاتونه دای یو صفت قبیحہ دا عیدار ہے چیہا قول قبیح ناکار وینا چیہ اللہ تا نسبت کئی دا فقر و دا غریبائی ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء یو سلیوت یا حمایت کے بیم قباحت دائی با ذکر کئی یو سلیوت یا حمایت کے یہ انکار کئی دا تاویداری دا نبینا پا سبب دا دلیل باطل سرا الذين قالوا ان الله اذا الينا الا نؤمن للرسول حتى ياتينا بقربان يوصل دريات ايمات دريم صفه قوي هذا ايش يا كتمان حق ده يوصل هو ايمات كي وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كاتمين ده حق دي حق بتاي ما منځ کې ترغیب ورکی jihad طرف ته یوصل پینځه تیمات کې قل لهم سنزاقۃ الموت وان لم توفوا اجورکم یوم القیامه د دوا ایتونه یوصل پینځه تیم یوصل شپږه تیمات کې ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله یاد کہ زجر دے آچا تو تخویف دے چاہے بخل کئی سمتیا گئی گمان دیا نکیا کسان چو سمتیا گئی پاسوانی چو ورکلی اللہ ترائی ترق پل فضلنا آتاهم اللہ من فضل منع علما ومالا علم ورتو ورکلی اللہ تلاو مال ورتو ورکلی دا دعیف بیان بندنی دعیف خرچ کولو سمتیا گئی علم ورکلی چاہتے خیئینا مالے ورکلے مالے خود نکلے دے لگئی نا داری گمان لکی وخیر اللہ انجدہ دیر بہتر دے لرا خیر گمان لے لکی بل وشر اللہ بلکی دا بد دے دے لرا دا اللہ بد دے اب حدیث شیر ایسا یتوقون ما بخیرو بی یوم القیامة زرده جواب چولیشی غاڑی دیتا شی چی شمتیا کولا فائبان لفرز قیامت فکمشی دی شمتیا کئی نو آر دی غاڑی توا چولیشی امال بیدائی نو مار جوڑ شی حدیث کرادی بخاری کی ابو ریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نقل گئی او آسو چلا ترا تمال ورکی مل آتا اللہ مالا فلم یعد زکاتو آسو چلا ترا تمال ورکی او بیدا مال زکات دا نادا کئی نمسل لہو یوم القیامت شجان اقرع دار دی مال نچرے یو مار باتی جوشی گنجے اشنا مار بائیں یتوقو یوم القیامت ثم یأخذ بالاحزمتی امار ببیر دا غاڑی توا چولیشی فرز دا قیامت امار چی عوض دا اوکی یو طرف و بل طرف تراکا گی اور طویبا انا مالو کان زک انا کان زکا زوستا مالی مو زوستا خدانی ما تا چیزی کم مال جمع کلی مازیم مال نے مار جوڑ شو بے ودایت ارستون سیتو وقور ما بخیر بی یوم القیام سورہ توبہ کی امداش انرازی دری در شمایت کے اس رزر اور سپینزر جمع کے دائی حق دلانا دا کئی دائی مخونہ دائی شاگانی دائی ڈڑی و بیتاغلیشی تین کی ساعت دو سورہ توبے نے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم آکسان چې جمع کوي سره در اوس پنځه ورځې خرج کوي الی رب العالمین الله کې خبر ورکړي ته عذاب دردناک سره سخت عذاب سره خبر ورکړه یوم یحمى علیها فی نار جهنم وتکوا بها جباههم وجنوبهم وزورهم ازا ما کنستم لیان پسکم فزوقو ما کنتم تکنیزون پای اگرس چه گرم بکلیشی پور دا جانلم کے یوم یحمی آرئی پی نار جانلم پتو کوا بی آجی باؤن پس داغلے بشی پای سرا تندی دائے و جنوبوں وزوروں دائی ڈڑے و دائی ملاگانے بیاور تویلی شی حاضا ما کنستم لیان پسکم داستا مال دے چیتا جمع کرے دے زان لرن اسک عذاب پسوب دائی چیتا جمع کاؤ یوم تصیرین وی دا مال سرز و اسپین سر بے اور دا جانلم کے گرم شی اغایت بن لے واللہی دا تندے بے پیداغل شی دزد دا تشی و پیداغل شی و دا عملہ و پیداغل شی تخصیص دا دریو زینو لیو چو وجدہ و ایز جگہ چکلا بزرتا یو غریب رائے و درم مطالبہ و کلچ مالا سراکا دباول دا تندے تریو کو غصہ بشو لاوی دا کم تن لے چی تاتریو کلے دے نو فتوک واجی بی آجی باون دا تن دے بے پور دا جالنم کی بدا سروس پینو دال شی آبا چی اسرار ہو کچی لگ را کلالا غریب ایمان تبا تی مختی واراو دا تشی بی آتا مخام اکلا و جنوبم دای دا تخارونا دای دا تشی و دڑی با پای داغلے شی چاب نور اسرار ہو کچی دب املاک لفقیر تواب روان شو او سکی بلان و ظهور او مو دا املا با داغل شو ورطوی دا بچی داستا مال دے چی جمع کرے دے زان لا نو سکا عذاب با سودائی چی تا جمع کاو عذاب بورت ملوی گی سیو توقون ما بخیرو بی یوم القیام زرد جواب چولشی غاڑ دیتا شید شمچا کی دی پائے والنے وللہ میراث السماوات والارض دیگر ترغیب دے انفاق تا چا آخر ستان دا سپاتی کی گی اللہ تو پاتی کی ان اللہ دا پارے خرچ گتو او خاص اللہ تا آخری پاتی کی دلہ سمالو دزمو کو دی اتو پاتی کی چی گلا دا پاتی کی ان مخی زان دا پارو لے گا حسین بس رحمت اللہ علیہ نقل لی آئی کل چیو انسان ملچی نو خلق پل میں اس کی خبر ایک ما آخرا دا سڑے ملچو دا زال نرس سشے پری ہیری دا دمال نرس شیری کاروبارو نے سری دکان نے سری گاڑی سری پٹی سری جائدادو نے سری خلق پل میں اس کی دا ہوئی اور دا روح چاہتا رہی یا سی جین تت رہی یا علین تت رہی ملائے کوئی ما قدمان دی مخ کی مسرد سے شہر آلی گری دی دسا عمال نیک عمال صالحی را لی گری بسیع دائی مطابق دسر پیسر کی واللہ بما تعملون خبیر اللہ بائی ملنو اتازی کوئی خبردار دے لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء ذكرت كيف قول قبيح داي اهل الكتاب بني ابد وين داي ذكرت ايات نازل في جمع من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا سوک دیا کس چی قرض ورکی اللہ تعالیٰ تا قرض کستا نو یہود اخپل میں انتی خبر شروع لے ان اللہ فقیر یستقرض من اللہ اللہ غریب شہد ہے وزنون نے قرض گفتر شروع لل نوزو باللہ اللہ تا دیر غلط وینا نسبت کو اللہ دا آیاتون نازل کو لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر یقین الوارد اللہ تعالی و اینا دائی کسانو جاوی یقین اللہ غریب دے فقیر غریب دے و نحنو اغنیاء و منگیو مالدار اللہ تعالی نسبت دو غربت و دو فقر کئی زان تو مالدار وی لا ایدہ خبر دے کئی موارد سنکتبو ما قالو زرد چلکم آج دیوائی اللہ دا دی چی سویل منگواو ری دو منگی لیکو اللہ زان تا نسبت دلی کلو کئی دیتا نسبت حاکمی آمیری ہوئی زکر حکم دلی کلو چی کئی نو اللہ تعالیٰ کی اگر چی ملائکی لیکی ملائک چی دے آلی کل کئی اللہ تعالیٰ انہ کئی دا لی کل دا ملائکو دا پا حکم و امر دا اللہ تعالیٰ سر دی تقریبا سلور سورتونو کی اللہ تعالی نسبت دلی کلو کی ملائکو تا سورہ یونس یو اشتم آیات کی چلی کل کی ملائکی کی یو اشتم آیات دا سورہ یونس یو لسم اسی بارد وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ الا رسول الله ملائک زمونگا یقینا ملائک زمون چې یالی کی آج تاسو کوم مکرونه کوي ملائک یې لیکي بن سوره زخرف کی راضی اتیام آیات کې دا لیکل کوي نو ملائک یې کوي سورت زخرف اتیام آیات انجشتما سی بارا دا ام یحسبون ان لا نسمع سرا و نجوا الله آیت گمان گئے یقین اللہ اور منگا پٹی خبر دیو جگے بلا ولین و رسول اللہ لدیم یکتبون او ملائک دم ددی سرائے لکل گئے ملائک دلال تعالی چی آئے لکل گئے دریم سورہ قاف کے راجو اللہ سمایات کے یا اللہ ملائک چی دی آئے لکل گئے سورة قاف سورة قاف واللسم آیات دا شپکشتما سفارا دا اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ کله چې راخستل کوي ادوار راخستونکي ملائک د ښي طرف او د چپ طرف نه لاس وي ما يلفظو من قول الا لديه رقيب عتيد تلفظ نه کوي دا په یو وینا باندې مردا چې وي د سره څوکۍ کوونکي تیار ملائک لیکل کوي دا شن سوره انفطار کی راضی درشم سفارہ دا دای یوشتم آیت دو سوره انفطار ملائک دا اللہ تعالی چی آلی کل کئی دای یوشتم آیت دا وَإِنَّا لَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ او یقنان دی خطازوان دی خاص او کئی کون کی عزتمن دی لکن کی ملائک دی ملائک دا اللہ تعالی لکل کی اللہ زان تنسبت کی ندی تنسبت حاکمی آمیر ہوئی ذکا امر او حکم اللہ تعالی کی وقد لهم الانبیاء بغیر حق لو وجلد دی پیغمبر اللہ بغیر دس جرمان دا جرم ثانی یو دا چې الله تعالی ته نسبت د فقر کوي او چې کوم پاک مخلوق د الله تعالی دای قتل کوي انبیاء وزنی ونقول ذوقوا عذاب الحريق او وای به موږ چې وسکې عذاب سوزونکي دا لري کوم ما قدمت ایدیکم دا په سوال دی چې مکه لګي د لاسونو تاسو وان الله ليس بالظلام للعبيد او یقین الله تعالی چې نه ظلم کوونکي په خپل بندګانو لا ظلم نکړي آیت باندې وشکال لګي ان الله ليس بالظلام للعبيد اشکال دای جز اللہم دا سیغه دا مبالغه دا او پای بند اللہ ایسا دا آغل شعر این نفی نو نفی دا مبالغه که او نفی دا مبالغه جره دا مستلزم نی نفی دا اصل فیل لرا معلوم دا شو چل اللہ تراز اللہم ننخ نعوذ باللہ ظالم بوی کن بیا تکا جز اللہم دا سیغه دا مبالغه شورا پای باندې لیسا داخل شوی دی نبی نو نبی د مبالغه کوي نبی د مبالغه چې دا مستلزم نه ده نبی د اصل فعل لره نو نفس ظلم به وي خو ظلم مني پسین دو جوابونه کوي یو جواب داری چی دا فاعل دی ظلام دا فاعل دی او دیتا فاعل ویلے کی فاعل زو کزا نحوه کی فاعل زو کزا لکه دا مثال لبانن یا بقانن لبان آچا تا ویلے کی زو لبنن من خاوند شدو یا بقانن من زو بقنن ندلتا ظلام من زو ظلمن مانو بیدا شي چې ان الله ليس ظلام للذين لا ترى خوند ظلم په بندګانو ظلام منزو ظلم للعبيد ظلام اور تولي وي رزق افعال دو زماو چی اعظم وي افعال العظماء اعظم رزق وي ظلام یا دا مبالغه چې دا منتقل شوی د نفی تا دا شیخ الحین رحمت الله علیه فرمایي الله تعالی ظلم نه کوي ولی زکه کو ظلم یې کولای نو بیا به ظلم وي الله تعالی بالکل ظلم نه کوي زکه چرته نعوذ بالله ظلم کولای نو شان الله تعالی دومره اوچت دی چا وي ظلم وي دیکھ نبی دو ظلم دو طریقی دو مبالغی سر چل اللہ تعالی بلکل ظلم لگئی بخبر بندگان الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَائِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَا لِرَسُولٍ حَتَّى آتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُوا النَّارِ دیکھ دویم صفت قبیح آدھا یہود ذکر کئی اصفت قبیحہ دارے چاہے منکی تابداری دنبینا پسوف دا دلیل باطل باندے باطل دلیل باندے ادائی چی یہود بویل چی منگ دا حکم شوی چی یو رسول پیغمبر تابداری بنکو تردی چی منگ دا قربانی راوڑی دائی چی منگ کتاب کلی کلی او کتاب کې دا حکم چې دا مطلق نه بلکې مقید دی مقید بدل په مطلق سره تفسیر سراج المنیر کې واقعا نقل کړي یو یهودی هغه خپل مرګ ته ویل نسب الہ ذل نبی راځي چې دې پیغمبر فضل عاشو نسلو دا مست په سنو کو دبل مرګری ورته ویل لا تقل له نبی انت ته پیغمبر مو آیا فیکون له اربع عیون من السرور ددا به سلور سترګې شي مان ډیر بخښاله شي دخښاله نه پیغمبر چورتهونه وته بیا د نبی صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړه نبی علیہ السلام دای جوابونه ورکړه دای راول کېدل او کولې کله لا سنو په د نبی صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ورته فرمایل لملا دو منو نتا سو ایمان ولې نراوړې بیا اې دوه کسان ورته ویل لا نؤمنو من خوف اليهود ذکر دی يهوديان لونګيري غای به مونږ جون دل پرې دي کوم ایمان راوړ دای د ایره دوه جون ایمان نش راوړې یا ای ولې ایمان نراوړې د دې قول دوه جن چې ان الله ایر الینا الله ته حکم کړی چې یو پیغمبر به ایمان نراوړ دا خبره دا غلط و تورات کې چې نه مشروط او مقید خبره وا مقید پای کې قیس او ادا جل الله تعالی بن اسرائیل تو ویلو من جاءکم یظم الله رسول الله فلا تصدقوا حتى ياتيكم بقربان بن اسرائیل تو الله دا ویلو چې څوک راځي تاسو او آد آوی چی دا رسول اللہ تعالی دا تصدیق بلکوی تردی چاہتا ستو قربانی روڑی دا ترکم وقت پوری حتی یاد یکم المسیح و محمد تردی چی راشتا ستو عیسیٰ علیہ السلام و نبی صلی اللہ علیہ وسلم طالب دا قربانی بکوی خود عیسیٰ علیہ السلام و نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا دائن امو کسی کم پیغمبران ناشی او اکدا دوار رال فیضات یا کم فآمینو فا اللہما یا تیانه بغیر قربان که دا دوال رال نو پا دا ایمان روڑی دا دوال و بغیر دا قربانه نرازی دا مقید دا حکم دو مطلق چې هر یو رسول راضی نه به قربانی راوړي. الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول اگسان چې وايي یقینا الله تعالی حکم کړی مونږه ایمان بنالو په یو پیغمبر باندې تر دې چې راوړي قرباني یا دینا به قربان تاکل النار چې خریا ایل راوړ ځان سو قرباني راوړي او قرباني به ورخري. قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم تور دوا یقین الرال ډیر پیغمبران مکه زمانه په کار دلایل سره پای خبره باندې هم جتا سی وای زمانه مکه ډیر پیغمبران زالیا ادل علم راوړي او قرباني مراوړي وا تاسو هاي مری منلي ولی ما قتلتموهم ان كنتم صادقين نو ولی وجل تاسو آئی لران که یوی تاسو اشتینی پر اخفل خبره که تا جواب دی پتریقی دی الزام سره چه تاسو دی کمشی مطالبه که یا رسولان راوڑی و تاسو تا تاسو آوری وجل بیا و این کذبو که فقد کذب رسول من قبل که دیکی تسلی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا کدی دروغ جن کی تال رانو تا خفکی گما خپانه شیت ولی زکه فقره کو زو رسول من قبل کا یقینا تکذیب کلا شو د ډیرو پیغمبرانو مکستا دی تا دروژن کی نته خفګه یم زکه ستانه مکه ډیر رسولان را لې او دای قومونو دای امتونو دای تکذیب کړل جاو بالبینات والزبر والکتاب المنیر چرایو آئی پکار دلیلنو وار کتابنو لوی کتاب رناکو انکی بالنے بینات ای راوڑی وکار دلائی راوڑی زبر آئی صحیح پیم راوڑی ولوی لوی کتابنو رناکو انکی راوڑی البینات نمراد یا موجزی دی او زبر نمراد چی اصحائب دی او کتب نمراد آغت کتابنو دی ای موجزیم کار اکلی و صحیفی مراوڑی و غٹ کتابنی مراوڑی انو دا ای تکذیب کلی شوی یا بینات زبر کتاب المنیر کی اشارت اقسام دلائلو تا چه ای امتون تار قسم دلائل پیش کریو البینات کی اشارت دلائل نقلیو تا اقلیو تا او زبر کی اشارت بیاد دلائل نقلیو تا او کتاب المنیر کی اشارہ دلائل وحیہ ہوتا آئی رات لل کے لئے بعد دلائل عقلیہ و نقلیہ و وحیہ و بالنے ار قسم دلائل راوڑی خوبیان دائی تکذیب شوئے دے کل نفس زائقت الموت و انما توفون اجورکم یوم القیامہ یا ترغیب دے جہاد طرف تھا یہ د مرگ دواجی نا د مرگ دیر دواجی نا جہاد پرینے دے دا اللہ دشمنان و کافران سر قتال پرینے دے زکا کہ جہاد تا نا جب نو مرگ بدبان رازی ہر یو نفس چیارے سکن کے دا مرگ وَإِلَّمَا تُوَفَّعُونَ وَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ او یقنن پورا پورا با درکنے شی تا تاجرون استاسو پورا دا قیامت تاسو اجرونه ثوابونه و تاسو د ورځې قیامت پورا پورا ملایوي پمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز تاسو چې لره کله شو د ور نه داخل کې شو جنت الله یا کامیاب شو فقد فاز جنت تتلو جنت ته داخله دل دا دوی کامیابی ده. حدیث کی راضی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی امام بخاری رحمت اللہ علیہ راوڑے دے الی موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا و ما فیہا دیو کوڑی دیو الویش دو پر برابر باندی زیب جنت کے دا دو دنیا او دنیا کی ازار سری دا ٹول عرص نے بہتر دی لموضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا و ما فیہا دنیا دې ټول ساز وباس پټو دا څه چې دی دنیا کې دې ټول نه ایولويس د لويست زید جنت دا به تر دې فقد فاز دیو نن صاحب چې او شیطان شنوای به ته کامیابی ویل شهادت ته کامیابی ویل حرام ملحان رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے پارا اصحابی چے حرام ملحان آئیو کستا خبر کئی دعوت تور کئیو تا کافر آبل تو اشارہ و پلجدہ شاہ تنوانے زبان دے چکر آو آخر زبان دے دانا وینر و انشوی غلی والدی وینر و اصحابی سوی حرامن ملحان فستو رب الكعبہ فستو رب الكعبہ زمان دے پر عبد کعبی باند قسمی کامیاب شما اللہ پلار کی شہادت تاہی کامیابی ہوئی نفسو چلے لے کلیشت وور نو داخل کلیشت جنلت تاہی کامیاب دے وملحات الدنیا الا مطاع الغرور او نه دا جون د دنیا سامان د دوکې دنیا را جون چې دا دوکې والا دی لا تبلغن فی اموالکم وانفسکم ولا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذًا کثیرا او دا مرتبه او جنت چې ملاویږي نو مبت کنه دا غواړي خواري او مهنت د الله دین کار وکي قتال وکي کافرانو سره وجنګي دا کافرانو او بدر دي خبره دا باوره امتحان باندې کولای شي لا تبلون نبی اموالکم والفسقون خام آزمائش به کولای شي په تاسو باندې په مال استادو کې او په رب سن استادو کې بدر دی باوری تکلیفون با خلق در رسی وحی بری ٹکی بری مصیبتون اک تکالیفو کی بری مبتلا کئی اٹو لرس بدبان رازی وَلَا تَسْمَعُونَ مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ او خام خاوری بتاسو دائی کسان نچور کلیشوی دورت کتاب مکستا سنا ومن الذين اشركوا اذن كثيرا اذای کسان نه جای شرک لري بد وینا ډیرا مشرکان بستا خلاف کی لګیای بد ردی به وي او صبر کې امام بخاری رحمت الله علیه یو د حدیث ذکر کړی یوزل نبی صلی اللہ علیہ وسلم خپل سوړلې باندې ناس دعوت د پاره سلاړ مجلس ته ا مجلس کې صحابه مو منافقان هم پایږي پکيو چې کله نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاړ اغزین پای مجلس کې عبد الله ابن ابی مناس ته نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته ویل وی ایو المرء لو كان ما تقول حقا لا توزينا في مجالسنا فرج الى اهلك من جاك بخصوص عليه اے سڑیا ایو المرء لا لو كان ما تقول حقا کچر تراک تک خبر کے دعوا کی حق ہے لمن پہ صلہ پہ تکلیف را کے لا توزينا في مجالسنا من کو مجلس نہ کہ میں تکلیف مرا کوا ذکر تلار سے تو دی خال رال نال تے تک وقت نہ دی مجارس کی من تکلیفوں دا من دی گپ شم مجلس سنے دی دا عبد الله ابن ابی زامن دا دی وقت کی مشتے ائی جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لا تو زین فی مجالسنا تم مجلس سنے کی من تکلیفوں مرا کوا کچر دا خبر حق وینو خپل کور کے کنال دا چ سو گرال نو کہے بیا دا مجلس کې عبد الله بن رواحه رضی الله عنه ناس ته را پاسه چې دا خبره وکړه ای بلا یا رسول الله فاتنا فی مجالسنا الا نحبک ولن الله رسولا چې من کوم مجلس کې ناس یو آی ترازو من ددا شان خبرې کوه ځکه مون استاد سره محبت کو استاد سره مون محبت دې د صحابه او محبت ور نبی سره منافقان به دینه چې وای بدا خبرې کوي ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا او خان خوری بدائی کسان نا چورک لشه دورت کتاو مرکستا سنا او دائی کسان نا انچه شرک بدوائینا دیرا اینا بد ردی او ریتا سو و این تصبرو و تتقو فا این لذالک من عزم الامور تتا صبرو کسانم بچکو نیقین دادی دا معظمو کارنا من عزم الامور مانا دائی دا دای کارون ندی چې په کار دیاری او کس لرا ایاز ماها دای قصدو کی دا کارون ندی و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الكتاب لتبیننه للناس ولا تکتمون دیکھ دای بل قباحت ذکر کی چا پټول د حق دی دریم قواعد صفت دی رائے الله دلو زو واز د اخستو چې خلق دوی بیان وي دی پټلو وا اذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب او کله جواز د الله تعالی په لوز دای کسان نه چورکل شه ورته کتاب کتاب ورکل شه دای نه وعده او ميثاق واستل شو ابي ميثاق د دوه خبرو بار کیو یو داری لتبین اللہ للناس خام خواب بیانوی بدیل را خلق تا کم علم کم کتاب جتا صدر کجدا بیانوی دیم ولا تکتونہو نبا پٹوی دیل را دائی با وضاعت کوئی تبین اللہ کی اشارت مکمل وضاعت و شرح کامل تا دائی با پورا پورا وضاعت کوئی دا سپا سپا بیورت بیانوی پائی با پٹوی بیانو و دی اوازد اللہ تلائی رکلو پری خدا فنبزوه ورا زهر پس وائی چاو ایل را رسول شاگا نخبلنا اللہ چکم وادا خست و دائی تکمیل اونکن گیای شاہ تغور زومان پائی بند عمل پری خود دویم وشترو بی تمنن قلیل وی خستل زی پائی سر دنیا لگا اولی پای باندې عمل پرې ودم اے ذریعہ او ګرځول د حصول د دنیا نو په به سامسترول ډیر بدیا چې دې کوم سواستل لایداتن مقابل کې دې سواستل یاد کتمان حق باندې په حق پټول به سواستل ډیر بدو لا تبیننه للناس ولا تکتمونه امام علوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر رولمانی کی لکھے اذا عهد وعد دار طول علماء ناستر فيه اشارة الى العلماء مطلقا دیکھے طول علماء تا اشارة مطلقا اشارة صلی اللہ تبیننه للناس ولا تکتمونه هر عالم داننا میثاق استر شعر اجبعان بکی دائی خلق دا علم بپٹینا تفسیر فتح البیان کی ہوئی وی کل من اوتی علما یدخل تحت هذه الآية ار آس لوگ چی آیت علم ورک لشوئے دے داخلی گیر دی آیت دلالنے آیت کی سری لتبیننہ للناس ولا تکتمونا بیا رسو لکوی علماء هذه الامة الاسلامية اہل کتاب علماء دی امت اسلامی دا محل کتاب دینو دی بم بیان کیا و پٹی بینا کلا و آداخس دینا امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کے لئے کی و ای بعیدن داخل دل دا مسلمانان پتے کے لئے انہم اہل القرآن ہیں کدا اہل قرآن دی ادا دی امت والا داخل دل دا مسلمان دا بعیدن ذکر اہل القرآن نی و هو اشرف الکتاب و دا قرآن چھے دا بطول کتابنو کی اشرف و عزت والا دے بی بی تفریق بی اخبال خبر باندے بی پا کلو من لم یبین و کتم شیئا منہو لغرض ہر حاسوک جا بیان لکے و پٹی قدی کتشے د سم مفاد لپاره غرض د لپاره فائدې د لپاره او لتسهيل الظلم ايا د لپاره د سانتيار او سلوب ظالمانو باندې علم الله تعالی او نصیب کړی د قران په یو فهم او د حدیثو ظالمانو د لپاره پای کې دلایل ګوري لتسهيل الظلم او لجر نفاد یا پار درا کړو د یو فائدې ځان د فائدې ګوري کم کې نقصان یا پټ کې او تقیه دین یا پای کی تقیه کی او بخلم بالعلم یا د علم په بیان کې شمتیا کوي شاګردان نو علم پټي او خوف یا چا د یره دوی نه مسله نه کوي او دخل تحت هذه الا دا ټول دی آیت کې داخل دي د علم دا نه پټي د نه حدیث کې راځي چې څوک یې پټي د خله تو ول ضرور واګي واچول شي حدیث کرائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی آسوک چا اللہ ترات علم ورنصیب کی او بیا علم پتھئی نول جمع بلے جام من اللہ علی داخلی تو بدغور واگی واچا ولیشی داخلو بے پائے بند ولیشی دا حق پٹ کرنے لا تحسبن اللذین یفرحون بما آتوا ویحبون یحمدو بما لم یفعلوا دا آیت کی زجر دے دا کاتیمینو دا حق تا آیت زورا نور گئی چاہی کتمان دا حق گئی حق بٹائی اور بیادا کو اکی چیز مندی صفت اکلیشی لا تحسبن اللذین افرحون بماتو گمان مکو اس کرا پائے کسانو چخشالی گی پا کار بندی چکوی یفرحون اخشالی گئی مما فاسوانی اتو چکوی سگی دی مال من کتمان الحق چی حق بٹئی ویحبون ای احمدو او محبت گی دی دی سرا چی دی صفت دی اکلیشی پاس چی دی ندی کری لم یفعلو مال من اتباع النبی و بیان الحق دی ندی کری دی تابی دا رید نبی نو دبیان ولو دا حق نو بیا دی غاری زمان صفت اکلیشوی پای گمان مکو دسو گمان پی مکو لا تحسبن لهم بمفازت من العذاب گمان مکو مدیو بھلنے دخلاس درو دا عذاب نا پای بھلنے دا گمان انگی جائب عذاب نخلاس آیت دلیل پدی بھلنے یو سڑے دیا یو کار کلے دیا بیا خلقو دا دروغ بیانی دا غواری چی دا صفت اگلے چی پاکار چی اکلے نی کار اکلے نی دیو دا غواری صفت دیو شولے فلا تا سبن لهم میں فاتین گمان مکو پدی بند اخلاص درو دا عذابنا بائی دا گمان ان کی چی آئی بداللہ عذابنا اخلاص شی سخت عذاب بے اللہ عذاب بسنگ اینوائی ولہو عذاب علیم دائر پارا عذاب دردناک دے عذاب اللہ تلاور کئی عذاب بے سخت عذاب بے چاہی کتمان دا حق کئی حق پٹھئی تابداری دا نبی نے کہو بیان دا حق نے کئی آئی دا کو کئی یحبون آئی احمدو دا آیت چیو دا مروان لکھ رہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تا دی آیت بارہ کی تپوس کرے ہوں اگر آیت یفرحون بیما آتاو دا بیچی حرشی تشامل شنو دا ٹولو تشاملی گی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تا وہ فرمائل دا مبارہ دا کاتمین دا حق کرے چا حق بٹے تابداری دا نبی نکے و بیان دا حق نکے وعی دا کوکی چلا آئی صفت دے اکلیشی دیو گمان مکو جداب دا عذاب نخلاص شی ولہم عذاب علیم اللہ دا دیو دا پارا عذاب دردناک دے اللہ سبینہ تدنگو